Astăzi poposim în Luca capitolul 14 și citim de la versetul 25 până la versetul 35. Spune aici că împreună cu el, adică cu Domnul Iisus, mergeau mulțimi mari de oameni. El s-a întors și l-a zis: dacă vine cineva la mine și nu-și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Oricine nu-și poate, nu duce crucea lui însuși și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Că cine dintre voi, dacă vrea să construiască un turn, nu stă mai întâi să calculeze costul ca să vadă dacă are cu ce să-l termine? Pentru că nu cumva după ce îi pune temelia să nu-l poată termina și toți cei care văd aceasta să înceapă să-și bată joc de el și să zică: omul acesta l-a început să-și construiască și n-a putut să termine. Sau care rege, când pornește la război împotriva altui rege, nu stă mai întâi să se gândească bine dacă poate să-i se opună cu 10.000 de oameni celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Dacă nu poate, atunci, în timp ce acesta încă e departe, îi face un tort și îi va trimite un sol care să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu renunță la toate bunurile lui, nu poate fi ucenicul meu. A doua oară când spune nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată? Nu mai este de folos nici pentru pământ, nici pentru grămadă de gunoi, ci oamenii o aruncă afară. Cel ce are urechi de auzit să audă. Data trecută vorbeam despre diferența dintre a fi creștin și a fi ucenic. Și puneam o întrebare așa, oarecum cu tâlc, pentru că nu se vrea a răspunde doar unul dintre cele două elemente, și anume creștin sau ucenic. Pentru că Dumnezeu vrea să fim și creștini, în sensul de a-L urma pe Hristos, dar Dumnezeu ne cheamă mai întâi să fim ce? Să fim ucenici. Dumnezeu vrea să fim ucenici, să subliniem lucrul ăsta încă o dată. Nu doar purtători de numele creștin, e plină lumea, încă. E plină lumea de astfel de oameni. Vedeți, Iisus n-a fost niciodată impresionat de marile mulțimi care veneau după El, chiar de entuziasmul oamenilor care veneau după El. Ați văzut aici, în versetul 8, și spune că mergeau mulțimi mari de oameni. Cum? Împreună cu El. Este un lucru de observat. După Iisus veneau mulți. Au mers mulți. Pentru că El, în aceste cuvinte care stau înainte, are să facă diferența, o altă diferență. O diferență foarte, foarte importantă. Că este diferență între a veni după El, a umbla chiar cu El, și a veni la El. Care e diferența? Pentru că a venit după El înseamnă pur și simplu te ține după El. Motivele sunt multe. Diferite motive, da? Și de a veni la El înseamnă a deveni ucenicul Lui. În contextul ebraic, lucrul ăsta este foarte clar. Asta este diferența între ucenic și doar așa, urmaș. Și Nicodim îl urma, spune de departe. Doar au fost 12 care au mers după El și au fost ucenicii Lui, au venit la El. Și Dumnezeu, Domnul Iisus i-a făcut pescar de oameni. El știa că mulți oameni, foarte mulți oameni din mulțime, nu erau câtuși de puțin interesați de aspectele spirituale ale vieții lor, de veșnicia sufletului lor. Unii doreau să vadă minuni, așa cum eu subliniază odată, alții vreau doar să mănânce. Le spune El: ați venit pe mine că ați mâncat din pâinile alea și din peștea aia. O fi gătit bine Domnul Iisus. Iar alții sperau că Iisus pur și simplu avea în curând să alunge puterea romană și să instaureze împărăția lui David, despre care ei bine știau din Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, ei așteptau ce? Ce nu trebuie. Așteptau ce nu trebuia. Și asta se pare că este o problema noastră a oamenilor și astăzi. Mai ales a noastră ca popor român. Așteptăm ce nu trebuie. Tot așteptăm să facă alții ceea ce trebuie să facem noi, fiecare dintre noi, în dreptul nostru. Nu te poți aștepta, de exemplu, să zice nimeni gunoiul din mijlocul casei. E un lucru foarte simplu. Depinde ce numești casa, depinde ce numești al tău. Nu te poți aștepta la nesfârșit să facă alții ceea ce tu ești chemat să faci. Sunt lucruri, apropo, care, deși am putea să alegem să facem, mai pot să le facă alții. Dar sunt locuri unde nu putem să fim înlocuiți. Familie, spre exemplu. Nu putem fi înlocuiți. Dar mai spun un lucru, dacă mă gândesc chiar acum. Ați auzit că nu putem fi înlocuiți în familie, dar vreau să vă spun că nu putem fi înlocuiți în inima lui Dumnezeu din locul și în lucrarea pe care pe fiecare din noi ne-a chemat. Că Dumnezeu are planul cu noi. În inima Lui noi suntem acolo. Da, El va găsi pe altul. Dar el tot spune, caut un om. Te caut pe tine să stai în spărtură. Un mesaj din Ezechiel. În textul de față, pe care l-am citit, este momentul în care Iisus se întoarce către, alege să vorbească acestor mulțimi mari de oameni, mergea împreună cu el. Și le vorbește despre ce? Despre ce înseamnă să fii ucenicul său. Dacă vei citi în Luca capitolul 9 și face referință, mai la sfârșit chiar citesc de acolo ceea ce spune în Luca capitolul 9, versetul 23, spunea, vorbește din acolo, vorbise deja despre ce înseamnă a fi ucenicul lui Iisus. Da? Dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, să mă urmeze, da? Dar aici spune, vorbește practic despre ce înseamnă la modul practic, la modul concret a fi ucenicul lui. Dacă vă uitați în capitolul 14 din față, înainte de textul nostru, versetul 15 la versetul 24, Iisus vorbește, le dă o pildă în care subliniază nici altceva decât că în ceea ce privește mântuirea, este un lucru foarte important, înțeles, privind la pilda aceasta celor invitați la cină. În ce privește mântuirea, salvarea oamenilor, el dorește casa acum plină. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Dacă toți să vină la pocăință. De exemplu, versetul 23. Da? Ești pe drumul și pe cărări și silește pe oameni să vină ca să-mi umple casa. Dar, în ce privește scopul său pe care, în curând, în versetele 26, mai jos, în ce privește a-l urma pe el în calitate de ucenic, în ce privește scopul său cu privire la fiecare din acești mântuiți, el dorește ce? Nu casa plină. El dorește calitate. Nu doar cantitate. El dorește toată lumea, toți oamenii să vină la mântuire. Dar el dorește pe fiecare să fim ucenici de calitate. Morala astfel este, dacă te numești creștin, aceasta nu înseamnă neapărat că ești și ucenicul lui Iisus. Spuneam data trecută că orice, ce? Orice creștin nu este neapărat ucenic. Dar orice ucenic este cu adevărat creștin. Nu poate fi. Dar astăzi spunem în lumina acestor pilde dinainte că dacă te numești creștin, asta nu înseamnă că ești neapărat ucenic pe bunea lui Iisus. Dumnezeu dorește. Dar noi demonstrăm prin alegerile vieții noastre ce facem cu viața noastră în fiecare zi, nu doar duminica sau când ne mai întâlnim, sau în lucrurile pe care le facem, mă rog, în măsura, în ritmul pe care îl avem noi de a-L face pentru Dumnezeu. Deși, v-am mai spus, implicația oamenilor, creștinilor, în a face ceva pentru Domnul este foarte mică. Doar 4,5% din creștini fac ceva pentru Dumnezeu. Mă concret. Nu vorbe, concret. Doar 4,5%. Și este provocare întotdeauna când spun lucrul ăsta și când mă gândesc la acest lucru. Un alt lucru ca morală este că orice ucenic este credincios. Da? Și orice credincios este ucenic. Pentru că credincioșia este elementul cheie în tot ceea ce Domnul Iisus are să răspundă aici. Apropo de ucenic, spunea că ucenic înseamnă un învățăcel, da? Cel care învață de la cineva, de la stăpânul lui, de la maestrul lui. E mai mult decât unul care învață, este cel care se atașează de el. Ucenicia pe vremea respectivă înseamnă pur și simplu ucenicul să muta cu stăpânul, cu maestrul, da? Trăia cu el, observa dimineața și până seara și învăța meserie și învăța viață. Învăța caracter. Asta e ceea ce Domnul Iisus a făcut timp de 3 ani jumate cu ucenicii lui. Învăța prin a vedea și prin a face. Cuvântul ucenic, deși folosit de foarte puțin, cuvântul creștin, deși folosit de foarte puține ori în Noul Testament, doar de 3 ori, nu se compară cu cuvântul ucenic, apropo, care este folosit numai puțin de 264 de ori. 264 de ori în Evanghelie și în Fapte. Deci, hai să ne gândim bine. Ce vrem să fim? Încă o dată. Și dacă tot vrem să fim ucenici, de ce este important acest lucru? Spuneam data trecută de marea trimitere, da? Care, în măsura lipsei implicării noastre, devine marea omitere. Dumnezeu ne trimite și vrea să fim ucenici, să facem ucenici, da? Faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, dar dacă nu facem, dacă nu suntem ucenici, pur și simplu omitem să facem acest lucru. E nevoie, cu alte cuvinte, am putea să mai spun așa pe scurt, e nevoie să fii ucenic pentru a face ucenici. E nevoie să fii ucenic. În textul de față, Iisus vorbește 3 ori, spune 3 ori, nu poți fi ucenicul sau nu poate fi ucenicul meu. Versetul 26, versetul 27 și versetul 33. Deci este posibil ca fiecare dintre noi să nu putem să fim ucenicii lui Iisus. Și tot despre ceea ce vorbește aici are de-a face cu un lucru foarte important despre care vorbim astăzi, și anume costul uceniciei. Apropo, dată trecută, știți că vorbeam despre ce este ucenicul. Da, am vorbit despre naștere, despre renaștere, am vorbit despre semnele ucenicului, am vorbit despre răplățile ucenicului și am menționat acolo și despre costul sau prețul ucenicului sau prețul ucenicii. Despre asta vorbește Domnul Iisus când spune aici, dacă vine cineva la mine. Se exprimă diferit față de Luca capitolul 9. Comparați textele. Dacă vine cineva la mine. Pentru că după el, observăm în versetul 25, că împreună cu el, după el mergeau mari mulțimi de oameni. Imaginați-vă lucrul ăsta. Tu ce-i face dacă ar veni după tine mari mulțimi de oameni? Ce-am face noi dacă la biserica noastră ar veni mari mulțimi de oameni? Ne-am pune pe producție, frate, că ce să facem? Avem oameni de lucrat cu ei, nu? Iisus, interesant este că aici felul lui de a aborda lumea aceasta, deci veneau mulțimi mari de oameni după el, da? Și el se întoarce și spune, dacă vine cineva după mine și nu-și urește tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Care dintre noi ne începe discursul către o mulțime mare de oameni în modul ăsta, sau zice, în halul ăsta? Iisus avea un mod ciudat de a aborda oamenii. Ce le spune el este foarte ciudat. Și Iisus sună destul de diferit, trebuie să recunoaștem, față de mulți predicatori de astăzi. Pentru că mă întrebam aseară, uitându-mi peste asta, băi, eu nu știu dacă m-aș fi exprimat, dacă aș avea curaj să mă exprim. Pe vremea aia, știți că pietrele erau la îndemână, foarte ușor. Te-a pus să le spui, auzi, dacă vii după mine și nu-ți urești tata, mama și... Bă, ești nebun? Imediat te rezolv. Iisus n-are bancuri cu el, nici reclame, n-avea nici site, nici cont pe Facebook chiar. Și n-avea nici campanie electorală. Și totuși el avea ceva de spus. Trei cuvinte, practic, sunt cheie aici, în cele trei lucruri principale care Iisus le spune aici. Iisus vorbește despre ură, Iisus vorbește despre cruce și Iisus vorbește despre cost. Ură, cruce și cost. Iisus face din nou o distinție clară între mântuire și ucenicie, între a fi mântuit și a fi ucenic. A fi mântuit înseamnă a veni la crucea lui Hristos, înseamnă a veni la El, a spune încrederea în El, recunoscând că ai nevoie de El prin pocăință. Adică, ce? Recunoaștere, regret, da? Regret, rugăciune și restituire, în sensul în care facem pași concreți de credință. A fi ucenic înseamnă, cum spune Domnul Iisus aici, a-ți lua crucea. În fiecare zi să-L urmești pe El, să trăiești cu El, să fii ca El. Să fii ca El. Deci, lecția este să nu luăm ucenicia în chipul jucat. Imaginați-vă că Domnul Iisus, așa cum spune la un dat în Evanghelie, El știa ce gândeau fiecare. Da? El știa absolut ce în capul lor. Știa ce postau pe Facebook, știau ce făceau tot timpul, da? Știa totul despre ei. Și alege să spună cuvintele acestea. Dacă vine cineva după mine și nu știu, este tata, mama, așa departe. Primul lucru pe care trebuie să recunoaștem cu privire la ucenicie este că are un cost. Bonhoeffer, care are este un om al lui Dumnezeu, un martir al lui Dumnezeu, care are o carte chiar despre costul uceniciei, spune așa. Ucenicia nu este o ofertă pe care o face omul către Iisus. Adică nu eu îi fac un favor lui Dumnezeu, știi? Băi, ce mare nevoie de mine. Cam așa ne credem în stare. El spune în aceeași carte sa, așa de mulți oameni vin la biserică cu dorința sinceră de a auzi ce avem de spus. Totuși, ei se întorc acasă având sentimentul foarte neplăcut că noi, cei din biserică, nu facem altceva decât să facem totul prea dificil ca ei să poată vină la Iisus. Mai spun o dată. Deci oamenii vin mulți la Hristos, așteaptă să vadă ce le spunem. Dar după aia pleacă de aici, fiind convinși că noi, toată treaba noastră e decât să facem toate lucrurile imposibile, de a-L urma pe Hristos. Oare așa e? Că problema e pusă greșit. Noi nu încercăm nimic. Că oricum părerea noastră nu contează. Dar ce spune Iisus? Primul lucru, ucenicul trebuie să-L iubească pe Iisus ca și cost, ca și calcule, trebuie să-L iubească pe Iisus mai mult decât orice și oricine. Asta spune versetul 26, da? Dacă vine cineva la mine și nu știu, urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar și viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Bă, ce înseamnă lucrul? Ce poate fi mai șocant decât să spui trebuie să urăști pe toți și toate? Unea spune e ok că și așa îi urăsc pe mei. Să mai nimere și așa ceva. Dar ce înseamnă lucrul ăsta? Cum e să urăsc pe tata și pe mama când Biblia spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta? A venit cineva cu bine la mână. Exod, capitolul 20, versetul 12, a cincea poruncă. Cum e să urăsc pe soțul și soția mea când Biblia spune în Efeseni 5:22 să iubești soțul, să fii supusă lui și soțul să te iubească pe tine cum Hristos și-a iubit biserica? Ce înseamnă asta? La urma urmei, Iisus nu ne spune El să iubim pe dușmanii noștri. Ceea ce spune Iisus aici, cuvântul de aur, miseo, înseamnă a iubi mai puțin. Asta înseamnă în original. Și noi, hai să zicem că nu știm, eu întotdeauna am observat și trebuie să spuneți lucrul ăsta, nu știm greacă, da? Dar să ne uităm bine în context. Să luăm toate cuvintele Domnului Iisus și veți vedea că El explică lucrul ăsta. Dragostea noastră pentru El, pentru Dumnezeu, pentru lucrurile Lui, trebuie să fie așa de puternică încât comparată cu alte iubiri, afinități, să pară ca o ură celălalt. Înțelegeți? Dragostea în Dumnezeu trebuie să fie în noi așa de puternică încât celelalte afinități să fie, prin comparație, o ură. Cu alte cuvinte, trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Familie, prieteni, carieră, averi. Dar unii ar spune, dar familia este primul lucru în viața mea și un lucru nobil, nu? Nu! Hristos trebuie să fie pe primul loc în viața mea. De ce? Pentru că hai să facem calcul, da? Avem impresia că dacă pierdem ceva pentru Dumnezeu, noi chiar pierdem. Când în realitate El spune, cine își pierde viața pentru mine, o va câștiga. Hai să facem calculul. Realitatea este în felul următor. Dacă îl iubești pe Iisus mai mult, răspundeți-mi, ce fel de soț voi deveni? În niciun caz unul mai prost, mai rău. Dacă îl iubesc pe Iisus cel mai mult, voi deveni un soț mai bun pentru soția mea. Pentru că singurul care poate iubi perfect este Domnul Iisus. Dacă îl iubesc pe El, se va vedea în viața mea. Dacă trebuie să fii o soție mai bună, iubește pe Iisus mai mult decât pe soțul tău și vei fi o soție mai bună. Chiar mai înțeleaptă. Vei fi soția din Proverbe 31. Și împreună am putea spune și ca părinți. Dacă iubim pe Dumnezeu mai mult, ne vom iubi copiii cum trebuie. Pentru că nu e nimeni care să iubească copiii mai mult decât cine? Decât acela care a spus, lăsați copilașii să vină la mine. Căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Și nu respingeți. Da? Dacă vrei să distrugi copiii, și am putea spune în paranteză, soția, prietenii, tot, nicio problemă, fă-L pe Iisus centrul vieții tale și toate lucrurile se vor alinia. Dragostea ta pentru Iisus va fi copleșitoare în toate zonele vieții. Cel mai bun lucru, cu alte cuvinte, pe care putem să facem este să-L face pe Iisus centru. Despre asta vorbeam chiar la începutul anului, dacă vă mulțumesc. A fi mai mult ca Iisus, mai mult ca El. Și El schimbă viața noastră, dar ori face o viață care să merite. Și aș fi cineva să spună, dar de ce aș face chestia asta? De ce? De ce? Ce pică? Păi El spune în 1 Ioan 4:19 că ne-a iubit mai întâi. Ne-a iubit mai înainte, spune în Roman 5:8. Mai înainte ca noi să facem ceva. El și-a dat viața pentru noi. Asta înseamnă să îl iubim pe Iisus mai mult când vine vorba de a calcula ce înseamnă să fii ucenicul lui Iisus. Pentru că fără asta spune Iisus, dacă eu sunt în competiție cu alte lucruri în viața ta, alte persoane, alte poziții și alte lucruri, spune, nu poți fi ucenicul meu. Simplu. Noi putem să ne amăgim și putem să ne mințim. Și diavolul, să știți că e mare asistent. Ne asistă cu minciuna de numai. Versetul 27, da? Ucenicul trebuie să-l poarte crucea urmându-l pe Iisus, da? Interesant este că în Luca 9, dacă dați cu pagina 9, în versetul 23, chiar așa pune, dacă vrea cineva să vină după mine, da? Dacă vrea cineva să vină după mine, să lepe de sine și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze. Căci oricine vrea să salveze viața va pierde, și cine își pierde viața pentru mine, acela o va salva. Ce înseamnă asta? Că nu sună nici asta bine. Îmi pierd viața, auzi. Pentru unii, și ce înseamnă asta? Să-ți pierd viața înseamnă să nu mai râzi, nici să zâmbești, să fii așa stare de piatră, să fii îmbrăcat într-un anumit mod. Da? Să fii îmbrăcat într-un anumit mod, la patru ori și mai departe. Înseamnă pur și simplu să nu te mai bucuri de viață. Trebuie să înțelegem bine lucrul ăsta de asemenea. Pentru că dacă credem că oamenii răi, ăștia, vecinii, gălăgioși, soțul, soția, necredincioși, colegii care ne bajocuresc, sunt crucea noastră, ne înșelăm amarnic. Mai spunem o dată. Dacă credem că crucea noastră sunt oamenii răi de pe lângă noi, vecinul care nu-mi place fața lui și nici mașina lui că e mai tare ca a mea și mai departe, și colegii și așa mai departe, ne înșelăm. Că nu despre asta înseamnă să fii ucenicul lui Iisus purtându-ți crucea. Crucea înseamnă a muri față de tine însuți. Crucea este un obiect personal. Iisus a purtat-o el însuși, da? Deși la un moment dat, fiind istovit de bătăile care le prins înainte, a trebuit să-i poarte Simon din Cirena crucea. Dar dincolo de crucea, de crucea fizică, a fost cea spirituală pe care numai el a purtat, aproape. Tot păcatul, absolut tot păcatul omenirii a fost asupra lui. A-ți pierde viața pentru Iisus înseamnă să fie crucea. Ce înseamnă crucea? Înseamnă că toate aspirațiile mele și ale tale, toate planurile mele și ale tale, toate visurile tale, toate lucrurile trebuie să le aduce la Domnul Iisus, spuneam așa: Doamne, asta e ceea ce vreau să fac eu. Dar dacă tu ai plan, fac ce vreau, fac ce vrei tu cu viața mea. Asta înseamnă. Nu înseamnă să nu recunoaștem, să nu ne exprimăm ceea ce vrem noi, ceea ce gândim, ceea ce visăm. Dar să spunem așa: Doamne, nu voia mea, ci voia ta. Însăși Domnul Iisus este exemplu. Doamne, dacă e cu putință să ia acest pahar de la mine. Că durerea era foarte mare și groaza era foarte mare când privea la ce era în față. De ce este înțelept să fac treaba asta? Spune: Doamne, nu ce vreau eu, ce vrei tu. Pentru că planurile lui Dumnezeu, știi cum sunt? Întotdeauna mai bune decât ale mele și ale tale. Asta e realitatea crudă pentru unii. Vreau să spun de aia. Trebuie să facem asta. Da, pentru că planurile sunt mai bune decât ale noastre, da? Ucenicul trebuie să-și poartă crucea. Și asta e renunțarea de noi înșine. Cea mai mare bătălie e cu noi înșine. Și la fel și victorie, care se dă în fiecare zi. Nu eu, ci tu, Doamne. Nu ce vreau eu, ci vrei tu. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Unde? În viața mea, precum în cer și pe pământ. Asta e domnia lui Hristos în noi. Și mă grăbesc eu spre ultima parte, de la versetul 28 aici în textul nostru, care vorbește exact ce înseamnă cost, da? Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu mai mult. El trebuie să fie planul numărul 1. De ce? Pentru că câștigăm net. Din toate punctele de vedere suntem mai buni când Iisus este cel pe care îl iubim mai mult, da? Ce trebuie să facem? Trebuie să murim față de noi înșine. Am fost înstinct împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De ce? Pentru că e cel mai înțelept lucru de asemenea de făcut cu viața, cu viețile noastre. Dar în versetul 28, Iisus folosește trei ilustrații aici. Trei ilustrații, trei exemple din viață, care arată practic ce costă pe ucenic, ce mă costă pe mine, pe tine, practic să fim ucenicii lui Iisus. E solicitant, apropo, să fii ucenicul lui Iisus. Nu e ceva comod. Astăzi, însă, pur și simplu, cei mai mulți caută comoditatea. Comoditatea este un zeu. E un idol. Cât mai comod. Unde să fie serviciu? Peste drum. Da? Unde să fie apartamentul? La metrou. Așa gândim în orașele mari. Și bineînțeles că te costă. Dar dacă comoditatea este ceea ce dictează viața noastră, este nesănătos. Trei ilustrații. Prima ilustrație: omul care vrea să construiască un tron, un turn. Da? Uitați-vă, hai să citim din nou. Care dintre voi, dacă vrea să construiască un turn, nu stă mai întâi să calculeze costul, ca să vadă dacă are cu ce să termină? Pentru că nu cumva după ce pune temelia și nu, să nu poate termina, și toți cei care văd așa să înceapă să-și bată joc de el. Și zic că omul ăsta a început, dar nu reușit să termine. Da? Mă uit peste drum, de unde stăm noi. Este o clădire începută și părăsită. E enervantă, pur și simplu. Bine că nu e așa de înaltă cât blocul nostru, știi? Și nu stă chiar în nas așa. Oricum privesc de sus. Dar ei o privește aiurea. Domnul Iisus spune așa, că viața creștină, a fi ucenicul lui, a trăi pentru Dumnezeu, înseamnă muncă. Îmi pare rău. Dar munca nu este un rezultat al păcatului. Dacă ne uităm în Geneza, ea este o binecuvântare. Dumnezeu l-a pus pe Adam să muncească grădina aia înainte de a cădea în păcat. Și să o îngrijească. Și toate aptitudinile lui, pur și simplu, erau înfloritoare în acel loc. Cu alte cuvinte, viața creștină este muncă. Dar știi ce ne spune Iisus? Spune așa, nu vreau să merg cu tine la drum dacă nu ești gata și nu vrei să socotești prețul efortului. Astăzi trăim, din nou spune, pentru că problema din mai înainte se aplică aici, comoditatea. Cât mai ușor, cât mai puțină muncă, noi ne facem că muncim și bineînțeles că și ei se fac că îl plătesc. Dar ne plângem și ieșim în stradă, pur și simplu, și ne supărăm și ridicăm pumnul. Dar câtă muncă, cât ani trebuie să mai treacă ca națiune și aș spune, mai ales ca biserică, așteptând să facă statul ceea ce noi trebuie să facem în dreptul nostru. Cât ani trebuie să mai treacă să așteptăm că poporul român să se schimbe, când schimbarea începe, cum am văzut că e frumos, așa că îmi pare imaginea pe Facebook, începe cu tine. Dar greu se registrează aici, se mișcă aici rotița care spune, bă, e vorba despre mine. E vorba despre mine. Efeseni capitolul 4, deschideți cu mine, că deja ne-am amuțit degetele. Și dacă vin, credeți, suntem pe ultima sută de metri. Efeseni capitolul 4, versetul 11, iată ce treabă are Dumnezeu cu noi. Spune că în biserică El a deținat pe unii apostoli, așa a fost la început. Pe alții profeți, evangeliști, pe alții păstori și învățători. În principal, astea sunt funcțiile de conducere, de supraveghere în biserică. Și pentru ce asta? Pentru, spune versetul 12, pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului Hristos. Dacă dați puțin mai jos, spune, din el, adică în Hristos, tot trupul bine închegat și strâns legat prin toate ligamentele de susținere, ia privi ce face. Ce înseamnă muncă? Crește și se zidește pe sine în dragoste, după cum fiecare parte sau fiecare membru mădular își face lucrarea. Deci, cu alte cuvinte, există o acțiune, o lucrare, o muncă, o activitate la care Iisus ne cheamă în biserică. Fiecare, spune, își face partea lui. Când fiecare dintre noi știm darurile noastre, știm ce suntem, mână, ochi, ureche, deget, picior, și facem ceea ce am fost chemat să facem, spune că trupul crește. Prețul înseamnă ca eu să înțeleg că sunt chemat să facem un turn, să ne calculăm bine. De cele mai multe ori eșecurile se măsoară cum? În necalcularea costului. Nu știu cât timp vreau să dau Domnului, pentru că, apropo, aici un principiu care aș vrea să înțelegem este principiul zeciuielii. Cum dăm zeciuiala? Ne vin banii, ne achităm toate datoriile și dacă mai rămâne ceva, dăm și Domnului, da? E ca în bancul ăla cu evreu, știi? Pune toți banii în pătură, îi aruncă în sus, Doamne, ce rămâne sus e al tău și ce restul e al meu. Cam așa e logica. Zeciuiala este principiul Dumnezeu care ne învață de la principiul sabatului să dai Domnului ce este al lui, să respecti ritmul lui. Să nu te încrezi că dacă muncești ca nenorocitul și ca nebunul, cum spune în psalmul, mă știu care este, zice în inima lui, păi dacă bag și mai îndărâm totul și mi-au o mașină mai mare și un apartament mai mare și mai mare, mă mut în oraș mai mare, hai, eu sunt numai tare. Nu. Iisus spune așa, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, cum i-a spus lui Avram. Eu te-am scos din țara Ur. Da? Și vorbește și face promisiune. Zeciuiala înseamnă că eu, atunci când am rodul, când am venitul, pun 10% lui. De ce? Pentru că recunosc că el, de la el mi-a venit și înțelepciunea și pricepe și sănătatea și locul de muncă. Totul vine de la el. Prima parte este a lui. Și ce te faci cu dărnicia? Că e altă poveste. Când vine bătrânica aia la care Domnul Iisus a văzut-o, că nu a văzut nimeni. Că de obicei săracii nu îi vede nimeni când dau, apropo. Numai bogații, că își fac reclame, știi? Și apar la televizor, pe sticlă. Și spune, vă vedeți pe femeia asta. A dat mai mult decât voi toți la un alt. De ce? M-a dat doi bănuși pe ea, dat la Dumnezeu. Tot ce avea. Vă frică, nu? Da. Dar... să construim. Ce construim? Cât dau Domnului? când dau Domnului, înseamnă costul ucenicii. Mai spun o dată, Iisus spune așa, prin cuvintele ăștia. Pentru că, vedeți, era cu mulțimea asta, dacă vine cineva după mine, spune, e imposibil să fie ucenicul meu dacă nu calculează prețul muncii, efortului. Eu, hai să ne punem întrebarea, cât vreau să dau Domnului ca efort? Efortul nu mai e la modă. Oricum, lucrarea Lui Dumnezeu este făcută cu cei mai puțini, cu cei mai săraci. Asta e realitatea. Dar eu mă întreb dacă împărăția Lui Dumnezeu va fi la fel. Și știți ce? Asta e invitație. Deci nu plângeți, vă rog frumos, uitați așa ură la mine. Iar e una din predicile la, cum spuneam înainte, mai vine cineva duminica viitoare. Să vedem. E veste bună să te invite Dumnezeul cerului să lucrezi cu El, să spui, pune osul la muncă cu mine. Se merită? Se merită. A doua imagine este cu regele care pornește la război. Și în versetul 31 spune aici, sau care rege când pornește la război împotriva altui rege, nu stă mai întâi să gândească bine dacă poate să se opună cu 10.000 cu dușmanul care are 20.000. Că dacă are 20.000 și deja a plecat, spune, trebuie să trimite un sol. Cum spuneam mai înainte, face un tort frumos și spune, trus, pace? Poate. Ce înseamnă aici? Viața creștină înseamnă, ucenicia înseamnă luptă. Asta e imaginea. Iisus spune așa, nu pot să merg cu tine dacă nu vrei să socotești prețul luptei. De ce? Pentru că viața creștină e luptă. Mai sunteți în Efeseni? Efeseni capitolul 6. Efeseni capitolul 6, versetul 10, în cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și puterea trăirii. Și spune, îmbrăcați-vă cu toată armura pe care vă dă Dumnezeu, ca să puteți rezista în ziua cea rea și după ce ați făcut totul să rămâneți în picioare, da? Că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor celelalte în locurile cerești și mai departe. E bătălie spirituală. Când nu spune îmbrăcați-vă în armură degeaba ca să stați așa ca niște împopoțănați. Iisus spune, nu vreau să merg cu tine, nu pot merge cu tine înainte dacă nu calculezi, socotești prețul luptei. G. Campbell Morgan, un om însemnat la Dumnezeu, cunoscut de studenți, de acela care atunci când pregătea un studiu, citea textul de 50 de ori. Ați încercat vreodată să faceți treaba asta? Luați un text mai mic, citiți de 50 de ori, să vedeți ce se întâmplă după 50 de ori, ca să puteți după aia să îmi spuneți ce înseamnă. În primele două ilustrații acestea cu omul care vrea să construiască un turn și cel care, regele care pornește la război, spune așa, Iisus este omul și respectiv regele care vrea să-și locotească costul împreună cu ucenicii lui, să vadă dacă își poate zidi biserica lui și să vadă dacă poate pleca la bătălie cu biserica lui împotriva dușmanului. Iisus, e frumos spus, nu? Iisus îi spune, eu sunt omul ăsta, sunteți gata? Costul muncii, efortului și costul luptei. Cu alte cuvinte, Iisus nu poate să-și facă lucrarea, pentru că El o face, apropo, fără să aibă ucenici devotați. Nu poate să facă nimic cu oameni cu inima pățită. Era problema poporului evreu. Vedeți, când vin idolii în viața noastră, inima noastră se împarte. Când idolii își fac loc în viața noastră, noi nu mai aparținem cu totul. Și gândiți-vă, ce alt lucru mai dureros este? Într-o relație, spre exemplu. Cum se întâmplă? Ce se întâmplă în mintea și în inima omului care ochiul începe să-i alunece de la partenerul care a jurat credincioșie pe viață? E de bine? Oare ce se va întâmpla cu noi când ochii și inima noastră vor aluneca la alte lucruri? Care sunt doar idoli, doar lucruri trecătoare. Pe ce ne dăm noi loialitatea? Și al treilea lucru este, este un lucru ciudat. Uitați-mă în versetul 34. Deci spune, tot așa între voi, versetul 33, care nu renunță la toate bunurile, nu poate fi ucenicul. Nu renunță la toate bunurile. E clar că este vorba de dedicat. Ostaș dedicat. Și după aia spune, sarea este bună. E ca și cum te-ai muta din pe tâncă de bătălie în bucătărie. E ciudat. Ce tare treabă sarea aici. Dar este a treia imagine. Sarea este bună. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată? Nu mai de folos nici pe pământ, nici pentru grămadă de gunoi. Interesant e că spune gunoi, e ideea asta de îngrășământ. Și măcar de îngrășământ nu mai e bună. N-ai văzut pe nimeni să dea cu sare peste pământ ca să ceva. Nu. Ea are un singur scop. Ce îmi spune Iisus aici? Iisus ne spune, nu poți să merg cu tine dacă nu vrei să socotești prețul misiunii. Sarea are o singură misiune. Da? Să-și împlinească misiunea de a săra, de a face mâncarea bună, de a o conserva, de a face tot. Misiunea ei este clară. Scopul ei este clar. Greg Laurie spunea, putem să evangelizăm sau să ne fosilizăm. Alegem. Putem să evangelizăm sau să ne fosilizăm. Dumnezeu are o misiune. Sarea este bună. Nu? Dacă sarea își pierde gustul. În Matei capitolul 5, dacă deschidem acolo, ca să urmărim exemplul dat mai înainte, Matei capitolul 5, în versetul 13, spune, voi sunteți sarea pământului. Spunea la ucenicii lui, mă, nu erau cine știe ce, erau nimeni în drum. Dar spune, voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată? Nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Sara, dacă sara își pierde gustul, prețul misiunii, vezi, toate își au un cost. Ce facem noi? Ce faci tu? Ce fac eu? Pentru că am vorbit despre creștin sau ucenic și am înțeles că Dumnezeu ne vrea ucenici ca să putem să fim creștini cu adevărat, urmași al Hristos. Dar ca și cost, Domnul Iisus se întoarce către noi și spune, nu poți fi ucenic meu dacă nu calculezi costul. Costul efortului, costul luptei și costul misiunii avem deja destul de făcut. Și întrebarea care trebuie să-mi pune, suntem ucenici sau ce suntem? Pentru că asta contează în Împărăția Lui Dumnezeu. Sau mergem după El? Care sunt motivațiile? De ce venim? Știți, am observat că noi, inima noastră și mintea noastră umană, e o fabrică neobosită de a inventa motive nasoale, rele, pentru care să ascultăm de Dumnezeu. Și am spus să ascultăm de Dumnezeu. Asta este beleaua pe care întâi Corinteni 13 spune că dacă nu ai dragostea în Dumnezeu care să te motiveze, poți să ai daruri, poți să faci slujiri, să-ți vinzi tot, să-ți tai trupul să fie ars degeaba. E un lucru înfricoșător. De despre mine și despre tine, despre fiecare dintre noi. De ce nu suntem ucenici al Hristos în măsura în care Hristos ne vorbește a costului Lui? Ne teamă, ne rușine, care este cauza? Sau nu suntem siguri? Realitatea este că Hristos a murit pentru noi. Vedeți, când toată că nu știm, trebuie să vedem cu ce și știm, să uităm bine ceea ce știm. Hristos a murit pentru noi, ne-a iubit mai înainte ca noi să facem ceva. Deci, harul Lui este în funcțiune. Dar harul Lui este un lucru despre care am văzut despre tot de la Bonhoeffer. Spune, harul ieftin este harul care nu implică ucenicie. Știți că am vorbit despre har, câteva lucruri la începutul anului? Harul ieftin este harul care nu implică ucenicie, harul lipsit de cruce, harul fără de Hristos cel viu și întrupat. Ce frumos spus. Deci, El a murit pentru noi, deci harul Lui are ca bază jertfa Lui. Nu putem condiționa noi, deci de bine. Avem întotdeauna întoarcere la El. Ce spune în Evrei? Putem să ne întoarcem, să mergem la tronul harului cum? Având curaj, îndrăzneală, spune. Deci ăsta e lucrul care trebuie să facem. Apropo de lucrul ăsta, vedeți, El ne-a iubit și noi să-L iubim. Ucenicia este un răspuns în dragoste. Un răspuns în dragoste la dragoste. Astfel Chambers spunea, Iisus niciodată nu ne obligă și nu ne constrânge să-i fim ucenici. Există doar un singur mod de a fi ucenicul Lui. Acela de a fi devotat și asta din dragoste. Pentru că nimic nu contează. În orice am avea, în orice relație, fără dragoste e egal cu zero, pur și simplu. Și asta învățăm de la Domnul Iisus. El a murit pentru noi, se merită să-L iubim înapoi. Mai un lucru pe care noi îl uităm. E ceea ce învățam în Matei 28, spune, și iată, eu voi fi cu voi cât? Până la sfârșit. Și atunci, ce ne voi teme așa? De ce mai avem soluții? Personal și împreună. Pentru că dacă e un lucru care să ne încurajăm, este Iisus e cu noi. Asta a fost puterea dacă ne uităm în faptele apostolilor ucenicilor. Bă, ăsta a plecat. Vine? Nu vine. Dar a zis că e cu noi, până la sfârșit. Și asta dădea putere. Și mai e un lucru pe care Domnul Iisus l-a tot explicat ucenicilor. Ioan este cartea care explică și Fapte 1 cu 8, exact întruchiparea promisiunii acesteia. Și voi veți primi ce? O putere când s-a pogorât Duhul Sfânt peste voi. Iisus ne-a dat Duhul Sfânt. Deci în ce privește ce? Cele trei lucruri ale ucenicii, ale costului, care erau? Efortul, munca, lupta, bătălia și mai ce era? Cusarea. Misiunea. Cam asta e viața creștină, asta înseamnă să fii ucenicul lui Iisus. Și știi ce? Lucrul ăsta nu poate fi trecut cu vederea. Și vreau să ne încurajăm un lucru. Domnul Iisus spune așa: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Asta spune în Luca 9:23. Iar ziua aceea se va marca, așa cum spunea Domnul Iisus, pe cel care nu se rușinează de mine, de a fi ucenic. În ce privește lupta, munca, efortul, da? În ce privește misiunea. Nici eu nu mă voi rușina înaintea Tatălui meu care este în cerul, înaintea Sfinților Îngeri. Adică vreau să spun, nu este nimic mai urât, zic eu, decât să te duci la o mare petrecere și să fii dezonorat. Sau când îmi spune Domnul Iisus, nu te așeza pe primul loc din față, ca să fii dat la o parte, pentru că altcineva trebuie dus acolo. Viața noastră este viața în lumina unei mari petreceri, apropo, dacă vreau să punem așa, ca să nu plângem la sfârșit. Ne așteaptă o mare petrecere, o mare bucurie. Și apropo, este veșnică. Că tot vrem noi să ne distrăm. Se pare că asta e dorința, una din dorințele oamenilor. De a se distra neîncetat. Unii nu recunosc, dar tot aia vor. În fine, în felul lor, da, ciudat, da. Dar asta e ceea ce Dumnezeu ne va da. Ne bucurăm cu El o veșnicie întreagă. Dacă nu mă credeți, citiți ultimele două capitole din Apocalipsă. Așa că să ne gândim la harul acesta nespus de mare al lui Dumnezeu, care nu e ieftin. E un har care ne îndeamnă la ce? La ucenicie. Dar la ucenicie care e gata să plătească costul. Ca să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru Domnul Iisus, care, dacă să ne gândim, El a fost ucenicul perfect. El a fost acela care a spus: iată-mă, în slujba cărții este scris despre mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Doamne, este ceea ce ne cer fiecare între noi și pe bună dreptate, pentru că Tu ne-ai iubit mai întâi. Pe bună dreptate că ne-ai spus că ești cu noi și ne-ai promis că ne vei da putere prin Duhul Tău. Doamne, te rugăm să ne ajuți să ne hotărăm, să înțelegem că astăzi ne chem la Tine, să ne împăcăm cu Tine, să ne rededicăm Ție, ne chem ca să fim ucenici, lucru pe care nu-l vom regăta niciodată. Te rugăm să ne ajuți la acest lucru, Doamne. Și mulțumim pentru promisiunile Tale care ne așteaptă înainte. Lucruri pe care nu le vom regăta niciodată, Doamne. Slăvi să fii Tu, în numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin?